Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini, katika magazeti yanayoandikwa na magazeti mbalimbali kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kama kawaida hapa studio uko na mimi Lomar Deniwe kwa ushirikiano wa Omer Ndoayo. Tunaanzia nchini Burundi. Nchini Burundi, Romuald, tuanze na gazeti la Net Press ambalo linaandika kuwa washukiwa watano wa ujambazi wakimbizi wa Burundi, wakazi wa kambi ya wakimbizi ya Nduta nchini Tanzania, waliuawa na polisi wa Tanzania Jumanne 5 Oktoba usiku katika wilaya ya Kibondo. Gazeti la Net Press linaripoti. Mwenzetu huyu anaripoti kuwa watu hao walikuwa na bunduki mbili, mapanga na mabomu matatu. Katika mkutano na waandishi wa habari, James Manyama, kamishna wa polisi mkoani Kigoma, alieleza kuwa wahalifu hao waliuawa katika eneo la Rusohoka, kilomita 15 kutoka kambi ya wakimbizi wa Burundi ya Nduta. Walikuwa na umri ulioko kati ya 25 na 40. Habari hizo zinaendelea kubaini kuwa wahalifu walikuwa wakidhamiria kuiba pesa kutoka kwa magari yote yanayopita, na mambo yakawa hayawezi kurekebishika walipokuwa wakilivizia gari la polisi la Tanzania. Tukisalia nchini Burundi, gazeti la Burundi Echo linaandika kuwa Tanzania imeahidi Burundi ardhi ya hekta 10 kujenga bandari kavu katika eneo la Kwala kama saa 2 kutoka bandari ya Dar es Salaam, kama ilivyotangazwa na Jane Mukenguruka, msemaji wa Wizara ya Miundombinu, Vifaa na Makazi ya Jamii. Mwisho wa Agosti 2021, tume ya mawaziri ilisafiri kwenda Tanzania kutembelea ardhi hiyo. Mamlaka zilizoidhinishwa zinasema wanasubiri nyaraka zinazohusiana na ahadi hii kabla ya Oktoba 30 kwa idhini zinazowezekana. Omer. Naam. Kutoka Burundi moja kwa moja tufike Uganda na New Vision ambalo linachapisha kuwa kichwa cha habari cha gazeti hilo, kwanza, nimeshangazwa na uamuzi wa court. Besigye asema mgombea urais mara 4 Kiza Besigye amebaini kuwa alishangaa kwamba court ilifuta kesi dhidi yake mnamo 2019. Wakati akituhubia wanahabari katika ofisi kuu za jukwaa la haki GAEMA huko Mengo, Besigye alisema hajui kwamba kesi za uhaini dhidi yake zilifutwa mnamo 2019. Mwanzo wa kunukuu, nilishangaa kusoma kwenye magazeti kwamba kesi dhidi yangu zimefutwa, Besigye alisema. Anakumbuka wakati alipokamatwa baada ya kujitangaza kama rais wa Uganda baada ya uchaguzi wa 2016. Daima nchini Uganda, Uganda imealika ujumbe wa mawaziri wa kilimo na biashara wa Kenya kwenda Kampala kwa mazungumzo katika hatua ya kuboresha hali ya kibiashara ya uagizaji wa maziwa ya Uganda kwenda Kenya. Gazeti la Daily Monitor limechapisha. Miezi miwili iliyopita, Kenya ilipiga ushuru wa 7% kwa uagizaji wa maziwa kutoka Uganda, na hivyo kuzidisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili za Afrika Mashariki. Kamishna mkuu wa Uganda nchini Kenya na ushirishiri Daktari Hassan Waswa Galiwango, wakati wa kutoa mwaliko huu, alisema, mwanzo wa kunukuu, Uganda inapaswa kusafirisha maziwa Kenya, lakini kuna tatizo ambalo litatatuliwa hivi karibuni. Tumealika serikali ya Kenya kutuma ujumbe kukagua viwanda vya maziwa vya Uganda ili kujua uwezo wa Uganda wa kuzalisha zaidi, mwisho wa kunukuu. Naam, kutoka Uganda moja kwa moja tuvuke hadi Kenya na The Standard. Watano wafariki katika ajali tofauti za barabarani huko Naivasha. Watu watano pamoja na mfanyabiashara maarufu wa Naivasha walifariki mwishoni mwa juma katika ajali mbili tofauti. Idadi ya abiria pia walijeruhiwa na kulazwa katika hospitali ya Nuai katika visa viwili katika miji ya Mai Mahiu na Naivasha. Katika tukio la kwanza, mfanyabiashara John Richard Githere alikufa papo hapo baada ya kuingia kwenye lori nyuma ya lori karibu ya mji wa Mai Mahiu. Githere, mliki wa bar ya Tamasha jijini Nairobi, alikuwa akienda Naivasha kutoka Nairobi wakati ajali hiyo ilitokea. Shahidi James Kimani alisema dereva wa gari mbaya alikuwa akiendesha mwendo kasi wakati alipogonga lori lililokuwa likisafirisha maji kuelekea magharibi mwa Kenya. Naam, kulingana na gazeti la Taifa Leo, wanamuziki nchini Kenya wamehimizwa kuimba nyimbo zinazoleta uwiano na umoja miongoni mwa wananchi. Mwanamuziki ambaye maskani yake ni mjini Thika na asema kuwa kati huu Kenya inapoelekea katika uchaguzi mkuu, wanamuziki wanastahili kuwa mstari wa mbele kuleta Wakenya pamoja. Alisema wakati kama huu ndipo wanamuziki wengi hujitokeza na nyimbo za kuwatukuza wanasiasa. Mwanamuziki huyo anasema amekuwa katika ulingo wa muziki kwa miaka 20 na ni vyema kutoa mawaidha hasa kwa vijana chipukizi wanaojitokeza kuendesha muziki. Alisema sekta ya muziki siku hizi imekuwa na changamoto tele na kwa hivyo wanastahili kupigwa jeki na serikali ili kujiendeleza zaidi. Na imetimu saa 10:22 katika studio za Radio Isanganiro. Kipindi hewani ni dondoo za magazeti. Studioni uko nami Omeri Nduwayo kwa ushirikiano wa Romuald Niyabivuzi. Punde tunarejea. Habari za magazeti. Naam, kabla ya kuingia Tanzania, Romuald, ni kupeleke kwanza Kigali na The New Times ambao linajiuliza swali nini cha kutarajia baada ya pendekezo la WHO. Licha ya ufanisi wa kawaida wa chanjo, madaktari wana matumaini juu ya athari inayoweza kusababisha. Wiki iliyopita habari za RTS S mkwaju AS01 RTS nukta S chanjo ya malaria inayovunja ardhi inayopewa kipaumbele na shirika la afya ulimwenguni WHO zilikuwa vichwa vya habari ulimwenguni kote. WHO ilipendekeza matumizi yake yaliyoenea kati ya watoto walio chini ya umri wa miaka 5 katika kusini mwa jangwa la Sahara na katika mikoa mingine yenye maambukizi ya wastani ya kiwango cha juu cha P. falciparum. P. falciparum ni vimelea hatari zaidi vya malaria ulimwenguni na imeenea zaidi barani Afrika chanjo hiyo. Na kutoka Kigali moja kwa moja tufike huko Dar es Salaam, lakini kwa ni Dar es Salaam ni mji wa kibiashara, omelsi mji wa kisiasa, mji wa kisiasa ni drama. Wakati Tanzania ikikadiriwa kuwa na watu milioni 7 wenye magonjwa ya afya ya akili, jiji la Dar es Salaam limetajwa kuwa kinara huku sababu mbalimbali zikitajwa kuwa kichocheo, gazeti la Mwananchi limechapisha. Hatua hiyo imekuja wakati dunia ikiadhimisha siku ya afya ya akili huku changamoto za kimaisha na msongo wa mawazo zikitajwa kuwa chanzo cha watu wengi kupata matatizo ya akili. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi wa magonjwa yasiyoambukiza Daktari Shedrack Makubi alitaja sababu kubwa ya Dar es Salaam kuwa wana wagonjwa wengi ni wingi wa watu kutoka mikoa mbalimbali, mazingira na harakati za kutafuta maisha kwa wakazi wa jiji hilo. Daktari Makubi alitaja sababu nyingine kuwa ni matumaini ya watu mbalimbali kuwa Dar es Salaam kuna fursa nyingi za maisha na ajira, hivyo wanakuja kwa ajili ya kutafuta, lakini wanapofika mambo huwa tofauti na matarajio yao. Naam, moja kwa moja tuanze kuruka ruka viwanjani na Mwanasport ambao linaandika Stars yafanya kweli ugenini ikichapa Benin. Timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars imefufua matumaini ya kusonga mbele kwenye hatua inayofuata ya kuwania kufuzu kombe la dunia mwakani nchini Qatar baada ya kuishinda bao moja bila ugenini dhidi ya Benin. Mechi hiyo ilianza kwa timu zote kushambuliana na dakika ya sita tu Simon Musuva aliipatia bao la kuongoza Stars baada ya kuwatoka walinzi wa Benin na kuingia ndani ya boxi na mpira kisha kupiga shuti kali lilozama moja kwa moja langoni kwa Benin. Hadi kipindi cha kwanza kinamalizika, Stars ilikuwa inaongoza kwa bao moja sifuri huku timu zote mbili zikiwa zimepiga kona mbili kwa kila upande. Kipindi cha pili kilirejea kwa Stars kuendelea kutafuta bao na dakika ya 51 kidogo Stars ipate bao kwa shambulizi lililotengenezwa kutoka upande wa kulia kwa Israel Mwenda aliyempigia pasi Msuva ndani ya box la Benin na kupiga kisigino, mpira ukatoka nje kidogo ya goli. Benin ilifanya mashambulizi ikiendelea kutafuta bao la kusawazisha, lakini mipango yake ilikwama kutokana na nidhamu kubwa ya kujilinda kwa wachezaji wa Stars Romat. Na mpenzi msikizaji, hadi hapa hatuna cha ziada kwa dondoo magazetini ya siku ya leo. Hapa studio ulikuwa na mimi Lomwara Denio Ivuze kwa ushirikiano wa Omer Nduwayo. Upande wa mitambo alikuwa Eliki Uimana. Tunawatakia kila la heri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti.